पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एतां विभूतिं योगञ्च मम योगेति तत्त्वतः सोऽभिपेन योगे योगेन युज्यते नाथ संशयः। ये दसवां अध्याय विभूति योग का वर्णन है। विभूति योग इसका नाम है और योग का वर्णन है। ऐसे तो योग सब कुछ है, योग शास्त्र अग्निप्रसाद योग हो नाम, सांख्य योग हो नाम, कर्म योग हो नाम, ऐसे योग नाम तो सबका होता है, परंतु इसमें विभूति योग का वर्णन है। विभूतियों का निका नाम है, जो ऐश्वर्य है भगवान का उसको विभूति कहते हैं, और विभूति जिससे पैदा होती है वो भगवान का सामर्थ्य है, उसका नाम योग है। तो भगवान के सामर्थ्य का वर्णन है और विभूतियों का वर्णन है, तो इन दोनों को जाने। जैसे अभी बताया बुद्धि ज्ञान प्रसंग मोह संबंध, ये 20 विभूतियां है, पूरे चतवार मन बसता, ये सब है योग सामर्थ्य है। तो भगवान में विभूति और सामर्थ्य को ठीक तरह से जानेगा तत्व से स्वाभिकम्पन योग जितेदार्शन से वो अभिकम्प योग से युक्त हो जाएगा। मानो उसके अंतःकरण में भक्ति जागृत होगी, भगवान के विभूतियों को योग को समझेगा उसके अंतःकरण में। ये इस योग और विभूति के जानने का फल बताया। तो विभूति योग का जानने का तात्पर्य क्या है? मानो भगवान का अपार ऐश्वर्य है और अपार विभूतियां है। भगवान ने अंत में कहा है कि एस्तु देश तप्तो विभूति विस्तरो भया। विभूति का विस्तार मैंने उद्देश्य मात्र कहा, उद्देश्य मात्र नाम संकीर्तन उद्देश्य, केवल मान नाम नाम संकेत बताना है, वो उद्देश्य बताना है। पूरा विभूतियों का वर्णन कर ही नहीं सकते, अनंत है, अपार है, असीम है। अब असीम का वर्णन कैसे हो? तो उसका विभूतियों का तात्पर्य बताया। तात्पर्य ये बताया, संसार में जो कुछ सामर्थ्य मालूम देता है, जो कुछ विशेषता मालूम देती है, वो सबका ही सब भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विभूतियां हैं। अंत में कहा भी यद यद विमुक्ति मत सत्तम श्रीमद दूर देव तद देव सत्तम मुमतेश्वर संभव। जहां जहां विभूति वाली चीजें दी है, जिस जिस दी थे, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपको संसार में किसी मनुष्य में विलक्षण दी है, किसी वस्तु में विलक्षण दी है, किसी संयोग में विलक्षण दी है, जहां जहां विलक्षण अधिक है, जहां जहां सामर्थ्य अधिक है, वह भगवान का मानना चाहिए। अपने व्यक्तियों का मान लेते हैं, वस्तुओं का मान लेते हैं, देश काल आदि का मान लेते हैं, ये नहीं है। वास्तव में भगवान की भूति है, भगवान का ही ऐश्वर्य है, तो सब कुछ ऐसे जो विभूति भगवान का है तो स्वाभाविक मन खींचेगा। जैसे धनी आदमी को देख करके धन के चाहना वालों का मन उधर खींचता है, ऐसे ही भगवान के प्रभाव को जानने वाले, जानने इच्छा रखने वाले हैं, वे जब भगवान का प्रभाव देखते हैं तो प्रभाव को देख करके भगवान की भक्ति पैदा होती है। तो उनकी अभूत विभूति जानने से भगवान जो अवगम्य योग है, भक्ति योग, जो भक्ति योग दृढ़ हो जाए, विसृत न हो, ऐसा भक्ति योग प्रजागृत हो जाता है कि ऐसे ऐसे विभूति वाले भगवान है, कितना ईश्वरी है, संसार का ऐश्वर्य देखने संसार तरफ आकर्षित होता है मनुष्य, पर वो मूल में क्या है, मूल में भगवान की शक्ति से ही उत्पन्न होता वो। यदि विभूति मत सत्व जो जो विभूति वर्ष प्राणी दिखे, वस्तु दिखे, घटना दिखे, परिस्थिति दिखे, अवस्था दिखे, विलक्षणता तत्व देवागोचर तो मत भगवान तेज के अंश से उत्पन्न आते है। भगवान का प्रभाव पूरा नहीं, भगवान का जो तेज है, प्रभाव है, उसका अंश, उस अंश से उत्पन्न होने वाली है वे। तो भगवान का प्रभाव, भगवान का ऐश्वर्य विलक्षण है, अलौकिक है, तो भगवान की तो बंद चलेगा। उसे अंतकरण में निश्चल भक्ति योग हो जाएगा कि भगवान के समान कोई नहीं है संसार में। भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का ऐश्वर्य है, वो अपार है, असीम है, अनंत है। उसकी जो अपने इच्छा हो प्राप्त करने की, तो उसको परमात्मा की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के भक्त दो तरह के होते हैं। एक भक्त होते हैं विभूति ऐश्वर्य को मानने वाले, और एक विभूति ऐश्वर्य को न मानने के भगवान को मानने वाले होते हैं। तो विभूति ऐश्वर्य को मानने वाले ये दो नंबर के भक्त होते हैं, और एक नंबर होते हैं भगवान गुणविहीन, गुणविहीन है, कोई विभूति नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई नहीं है, तो ही भगवान है, भगवान कोई भगवान समझ करते हैं, वे एक नंबर के भक्त कहलाते हैं। क्योंकि उनका भगवान में अटल भाव होता है, विभूत ऐश्वर्य को देख करके वो भाव होता है, उनको भाव विभूतियों में जाता है, और भगवान की विभूति न देखकर भगवान को केवल कोई मानते हैं, वे भक्त उनसे दृढ़ नहीं होते। परंतु प्राय लोग विभूति ऐश्वर्य आदि देख देख के आकर्षित होते हैं, तो प्राय ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का ऐश्वर्य देखकर भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। परंतु भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वो भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखते, भगवान का प्रभाव नहीं देखते, भगवान की विलक्षणता नहीं देखते, वो भगवान को ही देखते, भगवान खुद को ही। इसमें कारण क्या है कि जब मनुष्य के कुछ बाह्य वृत्तियां ज्यादा होती है, तब उसका मन ऐश्वर्य को लेकर के खींचता है भगवान की तरफ, और जो अंतरंग वृत्तियां होती है वो ऐश्वर्य आदि को नहीं देखते, वो गुण गुण विहीन है, गुणाम बरोबर गुणों में श्रेष्ठ है अथवा गुणों से रहित है, मेद मेद मत प्राणनाथ सहेब ना पड़ा, वही मेरा प्राणनाथ है। तो भगवान को ही जानते हैं, भगवान को ही, वे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। विभूति ऐश्वर्य को देखने में भी भगवान के प्यारे होते हैं, पर वे दो नंबर के होते हैं। भगवान के प्रभाव को लेकर के है, प्रभाव को लेकर के भक्त होते हैं, तो प्रभाव की तरफ उनकी वृत्ति रहती है, पर भगवान अनन्य भक्त होते हैं, वो प्रभाव नहीं जानते, प्रभाव तो ख्याल ही नहीं करते। उन्हें प्रभाव से क्या मतलब, उनसे तो मतलब भगवान से है, उनसे कोई जरूरत नहीं प्रभाव की। परंतु प्राय लोग ज्यादा विभूति वाले होते हैं, ऐश्वर्य वाले जानते होते हैं, लक्ष्मी को देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, प्रभाव देखते हैं, गुण देखते हैं, भगवान की विलक्षणता देखते हैं, विलक्षण देखते आकर्षित होते हैं, वे भगवान प्रभाव के भक्त होते हैं। तो अनन्य भक्ति भक्ति की बात है, वे भगवान अन्य से भगवान के सिवाय कुछ नहीं, उनको मतलब नहीं है, ऐश्वर्य से मतलब नहीं, माधुरी से मतलब नहीं, भगवान के विलक्षण शक्ति है भगवान की, ऐश्वर्य शक्ति भगवान की है, माधुरी शक्ति भगवान की है, एक विलक्षण शक्ति है भगवान की, वैसे उसे भगवान प्रकट होती है। जैसे भगवान बाल लीला करते थे तब भस्त्राचरण उतरने को गए, भस्त्राचरण गए तो भस्त्राचरण गए तो एक दिन विचार किया कि चलो भाई हमें वन में ही भोजन करेंगे, अपने माताओं से बना करके पदार्थ ले आए ना अलग अलग और वन में ही भोजन करेंगे। ऐसा कर वन में वन भोजन भोजन करने लगे, वन भोजन में लगे तो वन में भोजन करने को लगे तो जो जो भक्त थे वो कई तरीकों के पत्र बनाते हैं, कई पत्तों के बनाते हैं, कई कंकर सुनकर उनके भक्त बनाते हैं, कई पत्थर को लाकर उनके भक्त बनाते हैं। अब उस पत्थर बनाने में बनाने बनाने में लग गए, बछड़े चले गए चरने के लिए, बच्चों की तरफ विचार न करके उस खेल में लग गए। अरे खेल में लग करके फिर सब अदली बड़ी अलग अलग पत्थर बनाई और मैं भोजन करने लगे। देखो भैया मेरी माँ ने कैसे भेजा है, देखो भोजन मेरी माँ ने ये भेजा है, मेरी माँ ने ये भेजा है, मेरी माँ ने ये दिया है, ऐसे आपस में करने लगे और एक एक का खाने लगे। तो ऐसे खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी का मन चला कि ये कैसे भगवान भाई, ये तो बाल भगवान जूठन खाते हैं, जूठन देते हैं दूसरों को, जूठने का ही प्रचार कर रहे हैं। ऐसे देखो तो उन्होंने शंका हुई, शंका हुई तो उन्होंने क्या किया, भगवान की परीक्षा करने के लिए बसरों को ले गए, बसरों को ले गए ना जाकर एक फार्म बंद कर दिए, मूर्छित कर दिए, परम वो पड़े पटक दिए। अब थोड़ी देर के बाद में मन बाग बाग के मन में आया कि कन्हैया पसरे कहाँ गए, हमारे पसरे पसरे दूर चले गए होंगे, खेल में लगे खेल में ही। अब बसरों को लेके भगवान पहुंचे तो भगवान ने हाथ में प्यास लिया हुआ, भोजन करते हुए सोते थे, हाथ में लिए हुए कई दिन मुरब्बा लिया हुआ, कई विशेषियां ली हुई, अंगुलियों में भी फंसाए हुए, वैसे हाथ दिए हुए, मुख में दही और भात लगा हुआ, ऐसे भगवान पहुंचे देखने के लिए। बसरों को देखा तो भगवान वो बाल गौ साथ खेलते थे ना, तो हम एक है भगवानी माधुरी शक्ति, एक है भगवानी ऐश्वर्य शक्ति, तो माधुरी शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति की तरफ विचार नहीं होता। ऐश्वर्य शक्ति जब भगवान की सेवा करना होता है तब तो भगवान के मन में आती है, तब ऐश्वर्य शक्ति काम करती है, नहीं तो माधुरी शक्ति होती है, माधुरी शक्ति में भूल रहते। भगवान के प्रभाव को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की विशेषता को ख्याल ही नहीं करते, वे अपने माधुरी भाव में प्रेम में मस्त रहते हैं। तो ऐसे मस्त थे भगवान ही उन भावों में भावित थे, तो भगवान से भावित थे। भगवान ने देखा भजे दिखे नहीं तो टीले पर चढ़ कर गए, भगवान देखने लगे, फिर भी भजे दिखे नहीं तो मन में आया कि पछड़े कहाँ गए, ये मन में आई बात भगवान के। मन में आते ही ऐसी विषय थी सेवा करने का मौका आ गया, अभी माधुरी शक्ति काम कर रही थी, अब ऐसा काम करते ऐसी शक्ति की मन में आई ऐसी शक्ति की सेवा, तो ऐसी शक्ति ने बताया कि वे ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मा जी ले गए, ऐसा समझे आया भगवानी ऐसी आकर ये भगवान पीछे आते हैं तो ग्वाल बाल ही नहीं हो, जैसे बसरे गुम हो गए ऐसे भगवान बाल सब गुम हो गए, तो सब मान के एक सब ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी की बात समझ करके भगवान में वैसे ही बसरे वैसे ग्वाल बार ऐसे ऐसे बना दिए। क्यों भगवान तो एक ओम बहु श्याम संसार मात्र बना हुआ है, भगवान के संकल्प नहीं तो बछड़े और बाल बालक सब वैसे ही भगवान बन गए। उन्हों के वेशभूषा थी, उनके लकड़ी हाथ में थी, किसी के बांस हाथ में था, किसी के हाथ में सींग हाथ में था, किसी के छीका लिया हुआ है, किसी जूती फटी हुई है, किसी जूती साबत है, किसी के वस्त्र वस्त्र है नए है, किसी के पुराने पुराने वस्त्र पहनने के लिए है। तो भगवान सर्वस्वरूप हो बहु सर्वस्वरूप हो गए। जैसे ग्वाल बाल थे, ग्वाल बालों के जो जो वेशभूषा थी, उनके पास जो सामग्री से, वो सबकी सभी सामग्री भगवान के वैष्णव ही बन गई और भगवान के स्वरूप बन गई। तो उनमें कारण क्या था? कारण क्या था कि गोपिकाओं के मन में भी आती थी, गोपिकाएं कई तरह की थी, तो बूढ़ी बड़ी यशोदा की तरह ऐसी गोपिकाएं थी, उनके मन में आए कि गोप गोप ये भगवान हमारा ही दूध भी है, हम ही खिलावे, हम ही इसे गए गोपी आनंद देती है कि यशोदा। तो गोपिकाओं के मन की बात जान करके भगवान ही वैसे बना, क्योंकि भगवान की लीला होती है भक्तों के अधीन, भक्त होते हैं प्रेम से, उनके सामने लीला भगवान की वैसी भक्तों के अधीन होती है। तो वो लीला करने थी गायों को, गायों के मन में भी आया कि ये बछड़े चूंगते हैं, इस तरह हमारा दूध भगवान भी है, तो बछड़े भी भगवान बन गए, एक ग्वाल बालक भगवान बन गए, उनके सामग्री भी भगवान बन गए, छोटी बड़ी चीज वस्तु भी भगवान बन गए। तो सब भगवान बन करके और 12 महीना तो इस आरम्भ दिया, 12 महीना हो गए तो कई कई बसे बड़े बड़े थे, 12 महीने तो बीत गया तो बसे गायों ने दूसरे बसे दे दिए, दूसरे बसे दे दिए। तो पुराने बसे थे उनको ही देखा, तो एक दिन की बात है, भगवान बसे चला रहे थे तो गोवर्धन के ऊपर गायों का समुदाय चल रहा था, तो बड़े बड़े थे गोप, वे देखा भी बसे सामने दिख गए। अब बसे सामने दिखे तो गायों को प्रेम उमड़ा, गायों भागने लगी, वे लाठी लेकर गायों को रोकने लगी। तो गायों ने क्या किया, सींग तो कर दी सामने, पूछ कर लिया ऊंचा और इन्हों सामने करके ले वहां लाठियों कुछ पता ही, सबको डराते और जाकर बसों को ले चार ले। और जिन गायों ने दूसरे छोटे बच्चे दे दिए थे, वे छोटे बच्चे ब्रज में थे घर पर, क्यों घास चरते नहीं, वे तो दूध ही केवल पीते माँ का, ऐसे बच्चे घर पर थे। अब वे दूध पहले वाले बच्चे बड़े बड़े बच्चों उन बच्चों को लेकर लगे चरते। तो उस दिन आ गया बलदेव जी आ गए साथ में, बलदेव जी साथ में आए तो बलदेव जी ने ये क्या तमाशा है भाई, गोप ग्वाल है वे भी बसे लिया है, तो पहले गोपों को बड़ा जोश आया कि कहां लिया है बसे सामने सामने बसे लाने से गायों को सने नहीं दिया, ये बसों को देखकर यह दूर दौड़ पड़ी को गायों की सने रोक दी और बसे लिया इधर ठीक नहीं किया। पर जहां ग्वाल वालों के पास मिले तो ग्वाल वालों से प्रेम से बातें करने लगे, प्रेम से बात करने प्यार करने लगे। तो बाबा देव जी ने देखा ये क्या बात है, बलदेव जी मन में आए ये क्या बात है, ये क्या बात है, ऐसी बात आते ही ऐश्वर्य शक्ति आई, ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान को बलदेव जी को सुना दिया, ये तो सभी से भगवान ही है। तो अब आप उसमें खेलते हैं और जानते हैं, बलदेव जी ठीक तरह जानते हैं, अब बसले खेलते हैं, कभी उस टोली की जीत होती है कभी उस टोली की जीत होती है, खेलते हैं आपस में, वो खेल खेलने लगे। इस तरह से 12 महीने बीत गए, तो 12 महीने बीत गए तो ये बात हुई तो सब हमारे महीनों के बाद में जब ये ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी जाकर पीछे लौटे तो ब्रह्मा जी का थोड़ा सा समय हुआ इधर हो गया हमारे महीना, क्योंकि देवताओं का वर्ष होता है हमारे से बहुत बड़ा होता है वर्ष, तो देवताओं के वर्ष के अनुसार ब्रह्मा जी का वर्ष तो थोड़ा सा हुआ, इधर 12 महीने बीत गए। तो आए पीछे पीछे आए तो देखा तो ग्वाल बाल फसे वैसे देख करके अपने जहां गुफा में बसरे रखे थे ग्वाल बाल रखे वहां ब्रह्मा जी गए, वहां गए तो वैसे सूते पड़े और ये सब ऐसे बन गए। तो इस परीक्षा तो करते थे भगवान की, मैं परीक्षा हुई खुद की, वे घबराए ब्रह्मा जी कि ये क्या हुआ भाई, बसरे तो बाल बाल वैसे वैसे है, बसरे ही नहीं उनके हाथ में रहने में लाठी भी है, उनके कपड़े भी है जो पुराने हैं, कहीं नए हैं, कहीं कैसे ही है, वे कपड़े भी भगवान बन गए, उनकी लकड़ी भी भगवान बन गए, उनके हाथ के सिंगड़ा भी भगवान बन गए, उनके हाथ छीका भी भगवान बन गए, सर्वस्व भगवान बन गए। वैसे तेरा तो बोला घबराए स्तुति करने लगे प्रार्थना करने लगे, तो फिर मासी सुनने लगे भगवान भी सुनने लगे। बसरा ने फिर माफी मांगी, उन्होंने क्षमा मांगी और कहा महाराज मैंने भूल करी, बड़ी भूल हुई। तो पहले मन में ये थी कि भगवान कृष्ण भगवान भगवान होते हुए माखन चोरी करते हैं, ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, ऐसे है क्या लीला कर रहे हैं। वो लीला महाराज लीला विशेष रूढ़ी, ब्रह्मा जी खुद ने ही बसरों की गायों की चोरी कर ली और ग्वाल बालों के मनुष्यों की चोरी कर ली। भगवान तो चोरी करते थे माखन की और ब्रह्मा जी ने खुद ने चोरी कर ली बसरों की और ग्वाल बालकों की, उसे माफी मांगी। तो भगवान जी भगवान माफी भगवान इतने प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने भगवान के भक्तों से भगवान का वियोग कर दिया। साथ में खेलते थे माधुरी शक्ति से, वे ग्वाल बाल भी भगवान ने ले गए। तो भगवान ने फिर गोविंद नाम रखा, गोपेश्वर पारा बनाए, भगवान ने सब कुछ किया तो भी इतने राजी नहीं हुए। इंद्र ने कोप किया ब्रज को डुबोने के लिए, उसमें भी भगवान ने अपने गिरिराज को धर लिया, बाया हाथरी और चंगड़ी नगड़ी छोटी और इसके नख के ऊपर गिरिवर को धारण कर लिया। उस गिरिवर के कारण से सब कोपों की रक्षा करी, उस पर पानी पड़े तो महाराज भस्म हो जाए एकदम, पानी तो बहुत बरसाया जोर से, क्यों इंद्र गिरिराज जी तो इंद्र नाराज किया होंगे, इंद्र की पूजा थी भगवान ने उठा दी और गिरिराज की पूजा करे ही भगवान ने, इंद्र हो गया अभिमान, उस अभिमान को दूर करने लगे तो दूर करने के लिए इंद्र की पूजा करी गिरिराज की, तो गिरिराज की कृपा बनाई और गिरिराज की कृपा ही मानते थे। ग्वाल बाल सब भगवान कहते हो गिरिराज है, ये हमारे गिरिराज से पूजा होती सब लोगों का पालन हमारा सब पूजा गिरिराज से होता है। आज ये लीला करते हैं उसमें गिरिराज की महिमा करते हैं और गिरिराज की कृपा से ही कन्हैया पैदा हुआ, नंद जी और यशोदा जी ये भी गिरिराज की कृपा मान रहे हैं, ग्वाल बाल भी मानते हैं गिरिराज की बना रही कृपा। ये क्या किया कि इंद्र के अभिमान आया ने, मैं इंद्र हूँ, वो अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने लीला की। अब वो सब लीला देखी तो देख देख चकित हो गए सभी। तो ऐसी बात हुई, 12 महीना हो गया उनमें व्रत करते हुए, ऐसे होने में भी सब प्रसन्न हो करके भगवान के चरणों में पड़े, भगवान ने फिर माफी मांगी, भगवान ने माफी दी। फिर ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने गौओं का दूध लेकर के भगवान का पूजन किया, ऐसे भगवान को पिलाए। फिर भगवान ने वो बसे ला दिए, वे बसरे गए। उस दिन भगवान ने वो कथा कही जो अगासुर की कथा थी, अगासुर की। अगासुर एक रस था, अगासुर वो आया भगवान के मारने के लिए। कंस ने बहुत राक्षसों को पूतना भेजी और अगासुर कई असुरों को भेजा कि कृष्ण को मार दो ठीक रह जाए। पूतना ही पहले उनके सामने ये मुंह बांध बैठ गया। धरा धरोष जगदोत्तरोष ऊपर का होट के वैद बदला बदलेगा हुआ, एकदम मुंह बांध करके सामने बैठा। भगवान का देखो देखो गिरिराज की देखो, ये देखो रास्ता कैसा है, जीव लिखी रूप रूप। तो ग्वाल बाल सब चले गए, बसरे भी भीतर चले गए, भगवान भी भीतर गए। तो भगवान भीतर गए, भीतर जाकर गए कंठ में भगवान बढ़े उसे। अब जोर से बढ़े तो कंठ रुक गया, कंठ में आ जाने से श्वास रुक गया, श्वास रुकने से मर गया वो। श्वास ऊपर गया ब्रह्मांड में ऊपर दशकदार फूट करके प्राण निकले। तो भगवान प्रवेश हो गए, अगासुर की मुक्ति करी। ये जो व्याकरण माते हन हिंसा गति हो, हन हन धातु है, हिंसा और गति दो अर्थ में आता है। तो हिंसा अर्थ में तो लोक में प्रसिद्ध है और गति अर्थ में भगवान में है। तो भगवान ने जो अगासुर को मारा तो अगासुर की भगवान ने मुक्ति कर दी, उसका कल्याण कर लिया। अरे भाई दसवें द्वार से जिसके प्राण जाते हैं बड़े योगी होते हैं वो, और इससे दसवें द्वार से प्राण गए। मनोमयी भागवती ददो गतिम, मन से भगवान का चिंतन करे और मनोमयी मूर्ति है उससे ही भक्त हो जाता है, भगवान का भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अपने जितने सज्जन है वे भगवान को याद करें और भगवान का चिंतन करें और भगवान का स्वरूप का चिंतन करें। तो स्वरूप में चिंतन करो तो मन ही तो बड़ा है, भगवान के स्वरूप में आपका मन बना है। और मनोमयी भागवती वो भी भागवती गति देते है, उस साक्षात भगवान अंतरिक्ष में आ गए और कंठ में आ गए, जिससे कंठ रुक गया उसका, ऐसे उसी भक्ति हुई। उसी कल्याण सब क्या संदेह है, मनोमयी गति भी भगवान की मूर्ति कल्याण करने वाली है। मन से चिंतन करें तो आप और हम जितने चिंतन करें भगवान के स्वरूप का, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करें तो उसमें हमारा मन ही तो बढ़ता है। मन हमारा मन ही भगवान का स्वरूप बनता है, वो स्वरूप भी कल्याण कर देता है। तो अगासुर के भीतर में भगवान खुद रह गए, खुद ही जाकर के भीतर प्रवेश हो गए। तो ऐसे अगासुर का मुक्ति हुई, वो कथा ग्वाल बालों ने कही आगे। तो ये कही तो बारह महीनों के बाद कही था, तब सुखदेव जी ने पूछा ये क्या बात हुई, बारह महीने कैसे गई। तब बताई ब्रह्मा जी की लीला बताई, बीच में बीमार दे गए, बसरे आए, उसमें 12 महीने बीत गए। तो इससे भगवान की ऐश्वर्य की और माधुरी की लीला होती है विशेष। ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, तो उसमें भगवान का ऐश्वर्य लुप्त होता है, ऐश्वर्य समझ नहीं आता। तो माधुरी लीला में, माधुरी शक्ति में ऐश्वर्य लुप्त हो जाता है। जब ऐश्वर्य प्रकट होता है तब उसे विघ्नता आती है। तो ये जो याद कहता विभूति योग, यहाँ विभूतियों को देंगे और योगी को देंगे भगवान के प्रभाव को, ऐश्वर्य को। कहता विभूति योग तत्व था, इसको तत्व से जाने तो ये सब विभूतियां भगवान के अंतर्गत है, ऐश्वर्य सब भगवान के अंतर्गत है। भगवान के नाम है, भगवान की लीला है, भगवान का वो चरित्र है, उन चरित्रों में सभी उसके अंतर्गत सब आ जाता है। तो ऐसे समझ कर भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान की लीला ऐश्वर्य माधुर्य सब है, जब इस सटी हुई महिमा होती है, उस महिमा को देख करके लोग आकर्षित होते हैं, तो उसे भक्ति योग बैठ जाता है। तो ये इस विभूति योग का, विभूतियों का योग को जानते हैं तत्व से, सो अभिकम्पेरे भक्ति योग ना तो संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान की विभूति जैसे वो देख कर ही उसे भगवान में लग जाते हैं। तो ये विभूतियां जानने का ये सब फल बताया है। ये विभूतियां कितनी है जिसका पाप नहीं है, यहाँ आरंभ में भी ये बताया है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, नास्तन तो विस्तार से भी ये विस्तार का अंत नहीं है। और अंत में भी यही है, विभूति मतलब श्री मधुर जीव तत्व मोहतेश्वर संभव, अंत में भी ये बात बताई। तो भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के प्रभाव का, भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। भगवान सब तरह से अनंत है, स्वरूप से ही अनंत है, लीलाओं से भी अनंत है, ऐश्वर्य से भी अनंत है, माधुर्य भी अनंत है। भगवान की जो शक्ति है सभी सभी अलौकिक विलक्षण है, उन सब लीलाओं में भगवान कर्म करते हैं। तो यहाँ बताएताम विभूति योग तत्वता, वो तत्व से जान ठीक तरह से, तो तत्व से क्या है, तत्व से भगवान है साक्षात। वो ऐश्वर्य में भगवान है, माधुरी में भगवान है, जितनी लीला होती है उसमें भगवान है, जितना चरित्र होता है उसमें भगवान है, तत्व से भगवान ही है, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे तत्व से जानता है सो अभिकम्पेन भक्ति योग, नित्य भक्ति योग में जुड़ जाता है वो, क्योंकि भगवान का देखता है। आज लोग रुपये में आकर्षण होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि रुपये से सब चीजें मिलती है। तो रुपये से निकृष्ट चीज इतनी नीची चीज है, रुपयों से चीज मिलेगी वो रुपयों से कमजोर मिलेगी। आप रुपये से चीज जानते हैं ना, इस वास्ते बालक छोटा होता है वो भी मीठी चीज चाहता है, तो पिता पैसे देते हैं, उसे वह चीज मिल जाती है, वो समझता है रुपये से महत्व है। तो बालक समझते हैं धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके भीतर बैठ जाता है, रुपया बड़ी भारी चीज है, अलग से चीज मिलती है। तो मिलता है ये बांधने वाली चीजें मिलती है, जिसमें जीव बनता है, जीव जन्म मन में जाता है, नरकों में जाता है, दुख पाता है, उसका बंधन होता है रुपयों से। पर भगवान की तरफ से भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य देखता है तो उसे भगवान की तरफ होता है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो जैसे रुपयों का महत्व हमने लोगों के मन में जचा हुआ बैठा हुआ है, ऐसे भगवान के भक्तों में भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान की लीला, भगवान का वैलक्षण्य, वो वैलक्षण बैठा हुआ है, उस वैलक्षण से भी भगवान ही आकर्षित होते हैं, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, फिर भक्ति में लग जाते हैं, रहते नहीं। तो जैसे लौकिक चीजों को पैसे के विषय में विशेष होते आकर्षण, हर एक आदमी कहते पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, क्योंकि पैसों के विषय में ही विशेषता देखी है, जो चीज चाहिए वो पैसों से मिल जाती है, इस वास्ते पैसों ऊपर बहुत आकर्षित होते हैं। तो ये पतन करने के लिए ये चीज है, उत्थान करने के लिए ये चीज है, वो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान की लीला, भगवान का वैलक्षण्य, ये देखते हैं तो खुद आकर्षित होता है। अब उसे सब नहीं है तो सब निकृष्ट है, जन्म मरण देने वाली, नरकों में देने वाली, लीला न देने वाली है। तो इससे उपनाम हो जाते हैं वे, इनमें जो ऐश्वर्य में सकते हैं वे भक्त भगवान के ऐश्वर्य गुण प्रभाव लीला देख देख करके भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और वे जो भक्त है निष्काम, वे भक्त स्वतः स्वाभाविक भगवान को देख रहे, भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, उनके ऐश्वर्य लीला की तरफ इतना ध्यान नहीं होता। भगवान तो वही है, ऐश्वर्य देखा जाए, माधुर्य देखा जाए, जितनी शक्तियां भगवान की, शक्तियों के सहित भगवान है, तो भगवान तो वे के वही है, परंतु वे भगवान की तरफ, भगवान के तत्व की तरफ भगवान के ठीक स्वरूप की तरफ उनका मन रहता है, वे भगवान के बेहतर जानते हैं। परंतु लौकिक आदमी है, जगह लोग इस चीजों में फंसते हैं, वे भगवान की ईश्वर जी माधुरी लीला वो देख करके वे भक्त उसे भगवान की तरफ इस बात क्या सो बिगम पेन योग चेतन आत्मसंशय है, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि संसार में भी कुछ ऐसे देखते हैं, दृष्टि देखते हैं, परंतु दोनों में फर्क है। भगवान की लीला, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य देखने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और रुपयों के पैसों का महत्व देखने से अंतःकरण अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है तो अशुद्ध अंतःकरण के ऊपर रुपया आदि का महत्व विशेष असर करता है, और शुद्ध अंतःकरण के ऊपर भगवान का ऐश्वर्य माधुर्य वो असर करता है। तो भगवान के भक्त होते हैं उनका अंतःकरण बहुत विशेष शुद्ध निर्मल होता है। इस वास्ते भक्त लोग होते हैं उनके मन में भी भगवान के ऐश्वर्य की माधुर्य की विशेषता होती है। इस वास्ते भगवान के भक्त होते हैं तो इस बात ये मिलेगा जितना संशय उन्हें संदेह नहीं। अहम सर्वस्य प्रभु वत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान कहते मैं सबका प्रभाव, जो कुछ संसार में जो कुछ प्रभाव है, जो ऐश्वर्य है माधुरी है भीषण भीषण, वो सब का सब भगवान से ही उत्पन्न होता है, सब महिमा भगवान से प्रकट होती है। इस वास्ते एतम विभूति योग विभूति योग अहम सर्वस्य प्रभु वत्ता सर्वम प्रवर्तते, जैसे पहले कहा है ये चेवे सात्विक बाबा राजसा और तामसा से मत एव भगवान से ही होते हैं। तो मूल में तो सब में भगवान ही है, अब भगवान की कृषि होती है, इन पदार्थों का महत्व उनके मन में नहीं होता। भगवान के गुणों का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के नाम का, भगवान की लीला का, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के माधुर्य का विशेष प्रभाव होता है, वे भगवान दर्वाकृष होते हैं। और जो कि संसार के ये दर्वाकृष होते हैं तो ये फंस जाते हैं इसमें, पर भगवान का ऐश्वर्य देंगे तो उसमें विलक्षणता होती है कि वो नित्य है, वो निर्मल है, उनका फल निर्मल होता है, इनका फल मलिन होता है। जो फंस जाते हैं मोह में अज्ञान में, ये शिव शास्त्री और राजशास्त्र मत है न तुम हम तेर होते में, उनमें मैं नहीं, मेरे में वे नहीं, पर वे भी होते भगवान से ही है। इस वास्ते भगवान से शुद्ध भी पैदा होते, अशुद्ध भी पैदा होते हैं, मत सर्व। इस वास्ते वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा दुर्लभ, सबसे दुर्लभ परमात्मा है, जैसे दृष्टि में सब कुछ परमात्मा से ही होते हैं, वो परमात्मा के सिवाय कुछ और चीज देखते ही नहीं। जैसे पृथ्वी को देखा जाए तो ये जितने कपड़े, ये जितने शरीर और जितना ये मंडप और जितने थम्बे, सभी देखा जाए तो क्या है, एक पृथ्वी है। ये मंडप के बने हुए पृथ्वी यही पृथ्वी है, और ये थम्बे है ये भी पृथ्वी है, और ये शरीर बने हुए ये भी पृथ्वी है, और शरीर और कपड़े धारण के लिए लाल सफेद पीले लिए ये भी पृथ्वी है। सब एक पृथ्वी तत्व ही ऐसे बना हुआ है सभी। इस वास्ते ये सबको इकट्ठे करके आग लगाई जाए तो एक राख बन जाए, एक राख एक ही बन जाती है आग ही, क्योंकि एक ही पहले से थे पीछे भी एक हो जाते हैं, बीच में अनेक दिखते हैं, अनेकों में एक और एक में अनेक, सृष्टि संपूर्ण की संपूर्ण है। जैसे ये पृथ्वी से बने हुई चीज है, संपूर्ण पृथ्वी है, पृथ्वी बन जाती है, पहले ही पृथ्वी थी, पीछे भी पृथ्वी रहेगी, बीच में दिखने वाली पृथ्वी होती है, ऐसे सबके मूल में परमात्मा होते हैं। सात्विक राजस तामस जो कुछ होते हैं सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान से ही पुष्टि पाते हैं, भगवान से ही उसमें विलक्षणता आती है, भगवान से ही। पर भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वे भगवान की तरफ ही आकर्षित होते हैं, वे ऐश्वर्य माधुर्य में नहीं पड़ते। परंतु जिनको लोगों की ऐश्वर्य माधुर्य ऐसा दिखता है वे भगवान के बनते हैं, तो उनकी आदत पहली ऐश्वर्य देखने की है, तो भगवान ऐश्वर्य भगवान का ही है, तो सब कुछ भगवान है, सर्वस्वरूप भव भागवत में ऐसा है, सर्वस्वरूप एक ही भगवान अनेक रूप से ऐसे विचार करते हैं। मूल में तत्व से देखा था तो केवल भगवान है, जैसे एक ही पृथ्वी तत्व अनेक रूप से बना हुआ है, ऐसे जैसे बर्फ हो, बर्फ है, कोहरा है, धवल है, बदल है, जल है, नदियां है, और बड़ी बड़ी बर्फ है, बड़ी बड़ी समुद्र है, जल तत्व ही है, जल तत्व ही, कोहरा देखो तो जल तत्व है, वर्षा देखो तो जल तत्व है, बर्फ देखो तो जल तत्व है, नदियां देखो तो जल तत्व है, वो जल तत्व ही पत्थर रूप से बर्फ रूप से बना हुआ है, वो जल एक ही जल ही अनेक रूप से बना हुआ है, ऐसे सब संसार मात्र भगवान से बना हुआ है, सूर सूक्ष्म कारण सब रूप से भगवान ही भगवान है, तो भगवान का जब ज्ञान हो जाता है तब इस बात को वो जानता है, जैसे पृथ्वी का ज्ञान होने से तो संपूर्ण पृथ्वी जानते हैं कि पृथ्वी बना हुआ है, इस तरह से भगवान ही सब कुछ बने हुए है, तो फिर भगवान में चित्त उसमें लग जाता है, अब उसमें विकल्प नहीं होता, उसमें संदेह नहीं होता, निश्चित भगवान की बात होती है, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं, मतलब पर तरम नान्यत किसी धनंजय, भगवान कहते धनंजय मेरे से दूसरी चीज कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, रसो मसवाऊ ते प्रभाष विश्व प्रणमस्तर शब्द के पुरुषम जीवन सब कुछ भगवान ही भगवान है। 17 विभूति गई है, 17 सातवें अध्याय में विभूति है, 9वें में विभूतियां है, 10वें में विभूतियां है, 15वें में विभूतियां है, ऐसे विभूतियों का वर्णन है गीता में, उन विभूतियों का वर्णन में भी तात्पर्य क्या है, सबका तात्पर्य है भगवान, एक भगवान ही अनेक रूप से हुए हैं, अनेक रूपों से, अब ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो मस्त हो जाते भगवान भजन में, वो महाप्रलय जैसे भयंकर स्वरूप में भी भगवान वही देखते हैं, और सौम्य स्वरूप में भगवान वही देखते हैं, और भगवान बड़े प्रेम की लीला करते हैं उसमें भगवान वही देखते हैं, वो तत्व से जानने वाले सब कुछ भगवान है, भगवान है, भगवान है, जैसे पृथ्वी अनेक रूप से बनी हुई है, जैसे जल अनेक रूप से बना हुआ है, ऐसे तेज अनेक रूप से बना हुआ है, वो अनेक से होता हुआ एक है, एक होते ही अनेक है, तो वे भगवान में ही रात दिन लग जाते हैं, भगवान जानने वाले उस बात को प्रकट करने के लिए गाय विभूति जो उनसे यहां सर्वस्व प्रभु विभूति योग होता है, सर्वस्व प्रभु प्रदेश था, सबका प्रभाव भगवान है, सबका प्रदय भगवान है, सबका सार भगवान है, सब ऐश्वर्य मूल भगवान है, तो उन भक्तों को फिर भगवान के सिवाय कोई बात दिखती नहीं, असली ज्ञान हो जाते समझ हो जाती है, असली समझ होने पर परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं, मत स्वरूप प्रभु सब संसार मात्र भगवान चेष्टा करता है, जैसे बलदेव जी को वे दिखे तो बलदेव जी साथ में खेलते भी है और सब कुछ जानते भी है, उन भक्त उन बाल बालों में दो टोली बनी है, दो टोली में कभी बलदेव जी टोली की विजय होती है, कभी कृष्ण भगवान की टोली की विजय होती है, वो विजय और सब जानते हैं, सब जानते हुए खेलते हैं, ऐसे ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में संसार सबका सब भगवत स्वरूप है, आनंद रहता है, हरदम महाप्रलय में भी आनंद है, महासर्ग में भी आनंद है, और हर समय में आनंद है, हर समय मस्त होते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सबका उत्पत्ति भगवान और सबका प्रलय भी भगवान। जब उत्पत्ति भगवान और प्रलय भगवान तो बीच में भगवान की और क्या हुआ। ये सब जितने जीवित है एक पृथ्वी है, शरीर जीवित है, तंबा जीवित है, मंडप जीवता है, कपड़े जीवते हैं, अलग रंग रंग रंग के अलग रंग जीते हैं, सर्वस एक मिट्टी है, एक मिट्टी अनेक बने हुए रहते हैं, एक ही मिट्टी अनेक रूप से, शरीर रूप से मिट्टी भी है, पंच तत्व की प्रधानता है, पांच तत्व होने होते भी इनमें सब में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो पृथ्वी तत्व है सभी, ऐसे ही मूल में परमात्मा ही है, एक ही है। भगवान ने सृष्टि की रचना की तो एको हम बहुश्याम ऐसा पहले पैर में एक ही बहुत रूप से हो जाऊ, तो भगवान ने सृष्टि रचना करने के लिए कहीं से कोई बिलती मंगाई वैसी बात नहीं है, कहीं से कोई चीज मंगाई वो बात नहीं है, भगवान ये चाहिए वह सात्विक अभाषा से भगवान ही सात्विक बन गए, राजसी बन गए, तामसी बन गए, सब बन गए, और लीला भी सब तरह की चल रही, राक्षसों के असुरों की जो लीला है वो भी भगवान ही है। इस वास्ते भगवान को तत्व से जानने वालों की दृष्टि में एक भगवान ही देते हैं, तो उन्हें भगवान की भक्ति होती है, और चीज है ही नहीं तो उसे अभी का वो कंपन हो कैसे, उसे भक्ति से हमें विचल हो कैसे, सब देखते हैं तो भगवान ही भगवान है। इस वास्ते कहते हैं यदि नात संशय, इसमें संदेह नहीं है, इसमें बुद्धा भाव समझ में था, वे बुद्ध विवेक विवेकी पुरुष श्री तत्व से जानने वाले भाव सहित भगवान के भाव देते बुद्ध जनते भाव, उनके मन में भजन होता है, हरदम भगवान का चिंतन होता है, अब उनको चिंतन करना नहीं पड़ता। जब सब चीजें भगवान ही बने हुए हैं तो भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, तो उनको संदेह हो कैसे। जब हम समझे कैसे मिट्टी बनी हुए सब पृथ्वी है, मकान देख रू जाते हैं नहीं, तरह तरह मकान देखते हैं, अरे मकान देखते क्या है सिवाय मिट्टी पत्थर ईंट चूना इन और क्या चीज है। इन ठीक तरह से जान लिया तो मिट्टी तो अनेक रूप से बनी हुई है, अब उन लोग क्या देखे, एक मिट्टी है तत्व से जानने पर इस तरह से एक भगवान ही है, सब मिट्टी रूप से भगवान है, सब मात्र संसार में राक्षस भी असुर भी भूत भी प्रेत भी पिशाच भी बड़े ग्रह भी सब देवता है भी मनुष्य भी और जड़ है वो भी चेतन है वो भी सब इस चीज क्या हुई वासुदेव सर्वम सब भगवत स्वरूप है, सब में उसी विदित है, वही तो पड़ा है अनेक रूप से भगवान की लीला करते लीला रूप से परमात्मा ही बने हुए हैं, ऐसे देखते में सब भगवान जी भगवान दिख रहे। बलदेव जी जब देखने लगे तो सबके सब भगवान, परंतु फिर खेलते हैं, हार जीत होती है, बात भी करते हैं, परंतु इस बात को भी जानते हैं कि ये सब ठाकुर जी बने हुए, क्यों ब्रह्मा जी ग्वाल बालों में ले गए और भस्म को भी ले गए, और ग्वाल बालों के पास में जो चीजें थी जड़ चेतन स्थावर जंगम वे सब की सभी भगवान ही बने। 12 महीने में भगवान की लीला होती रही चलती रही, अरे भगवान देखते रहे सब, तो बलदेव जी जानते हैं सब जानते हुए भी हार और जीत होती है, बात करते हैं सब खेल करते हैं सब लीला करते हैं, सब लीला करते हुए भी जानते हैं कि भगवान का नहीं है, कि नहीं आए बाल बाल नहीं आए, घोसले तो वो नहीं आए, इनके पास में लकड़ी है तो नहीं आए, इनके पास जो सामग्री है तो नहीं आए, इनके छींके है तो नहीं आए, जो कुछ दे गए सब नहीं आए। जैसे भगवान ब्रह्मा जी के ग्वाल बाल और वस्त्र में जाने के बाद में सब गुरु भगवान ही बन गए, ऐसे ही संसार मात्र में भगवान ही तो बने हुए अनेक रूपों में, अलग अलग रूप दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं सभी, पर है क्या, है भगवान ही, सब स्वरूप भगवान है। ऐसे जो ज्ञान हो जाता है ठीक देखते हैं, जैसे एक ही सोना अनेक ज्ञान रूप दिखता है, वो कड़ियों में बंद हो जाए, हाथ में पहरो जाए, नाक में पहरो, चाहे कान में पहरो, चाहे गले में पहरो, वे नाम अलग अलग होंगे। गले में पहनने वाला सोना कान में नहीं, कान का पहनने वाला गले में नहीं, ऐसे अलग अलग नाक में पहनने वाला कान में नहीं, कान का नाक में नहीं, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग उसका मूल्य है, अलग अलग आकृति है, पर सोने के तत्व के सिवाय क्या चीज है। उसमें तीन दृष्टांत आते हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। मिट्टी से बर्तन बने बने हुए, वे भांडे अलग अलग है, नाम अलग अलग है, कोई पारी है, कोई परात है, कोई थाली है, कोई पटो है, कोई उसे अलग अलग बने हुए, पर एक देखा जाए तो शिव मिट्टी की क्या हुआ। ऐसे अस्त्र शस्त्र है तरह तरह के, कोई चक्कू बनाए, कोई छुरी बनाए, कोई बंदूक बनाए, कोई तलवार बनाए, कुछ कुछ बनाए, सब बने हुए तरह तरह की आकृति, उपयोग अलग अलग, पर एक लोहे का शव क्या है, एक लोहे तो नहीं रूप बना हुआ है, ऐसे एक मिट्टी तो नहीं रूप बनी हुई है। सोने गणा में एक गहना ही सोना ही, सोना ही खुद तो अनेक ज्ञान बना हुआ है, आकृति उनकी अलग है, नाम उनके अलग है, उपयोग उनका अलग है, मैंने अलग हुए तत्व से क्या है, तत्व से एक सुना ही सुना है। इस तरह से परमात्मा को ठीक तरह जानने वाले उनकी दृष्टि में एक भगवान ही भगवान है। तो ये बलदेव जी को उस समय मालूम हुआ, अगासुर की मृत्यु हुई उस दिन, बलदेव जी साथ में नहीं थे, इस वजह से सब भगवान बने हुए। तो बलदेव जी से ये लीला नई बात देखने में आई, अलोक ही देखने में आई, खुश हो रहे थे दे करके, राजी हो रहे, ऐसे भगवान सब हुए। अब संघार लीला ही है भगवान की, जब मृत्यु आती है बड़े भारी श्रृंगार होता है, सब युद्ध होते हैं बड़े भारी, और युद्ध के बीच में कितने आदमी मर जाते हैं, वो भी भगवान की लीला है, और प्रेम पूर्ण वो भी लीला है। कुछ देना नाद कुछ दबचा है, कहीं रो रहे हैं, कहीं ब्याह नाद हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं घर लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहे है, कहीं मदिया पान करके और कड़ा कर रहे हैं आपस में, वो कर रहे हैं। परंतु तत्व से जानने वालों की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, वही है। इस बार तरह तरह की लीला को देख करके खुश और मस्त हो रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा है था विभूति योग जो हो गई तत्व था, हम सर्वस्व प्रभु बत्ता स्वरूप प्रवत्ते, सबका उत्पत्ति करने वाला क्या भगवान, निमित्त कारण क्या भगवान, उपादान कारण क्या भगवान, इनमत्वा भजन थे मामूदा भाव समन्वय था। पंडित लोग है, समझदार है, वे भाव समन्वित होकर गए भगवान यही भजन करते हैं, भगवान ही भजन में मस्त रहते हैं, निरंतर हरदम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मौज ही मौज होती, आनंद ही आनंद होता है। भगवान की लीला तो सब तरह ही होती है, सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है, पर भक्तों की दृष्टि में तो सब आनंद देने वाली होती है। जैसे रामायण की कथा है, रामायण अयोध्या का वर्णन भी होता है, मथुरा का वर्णन भी है, तो बहरहाल भगवान के ससुराल का वो वर्ण भी तो भगवान में ही है, मथुरा ही भगवान है, तो भगवान की अयोध्या भी भगवान ही है, तो क्या ये सब पूजा भगवान ही रहे। जैसे अयोध्या है ऐसे ही भगवान जो ब्याह को गए जनकपुरी है, वो भी तो गिरामणि है, और लंकापुरी है तो भगवान ही है। लंकापुरी और अयोध्यापुरी और जनकपुरी, तीन पुरियां अलग अलग है, तीनों में लीला अलग अलग है, और अयोध्या में और भी लीला है, और जनकपुरी में और भी लीला है, और लंकापुरी में और भी लीला है, पर सब मिलकर ये हुई तो भगवान की लीला रामायण हुई। कथा तो रामायण की हुई सभी सब। इसी तरह से संसार में जितना जो कुछ है सब की सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। लीला में देखो तो अलग अलग है, जनकपुरी की लीला अलग ही है, अयोध्या लीला अलग ही है, लंकापुरी की अलग ही है, पर वनवासी अलग ही है, पर अलग होते हुए भी है तो सब रामायण, सब एक रामायण है। इस तरह से सब कुछ एक परमात्मा ही परमात्मा है, ये विभूति योग को जानने वाले के ऐसे उसी भक्ति होती है। ऐसे भजन प्रेम बुधा भाव समन्वता, भाव समन्वय बुध है लोग इसे बदले करते हैं। नारायण नारायण नारायण ये बात है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 6 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से नौखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम